Opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de W10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Ah, de was lekker buiten hangen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met onder andere mopsets en droogrekken van Lijfheid. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, Zonneplan. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen. Geintje, we zijn toch geen yogaschool? Echt relaxen doen ondernemers namelijk zo. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Dat lucht op, hè? Dus hup, naar bridgefund.nl/aprilactie. Moet jij eens zien hoe die schouders lekker tot rust komen. Bridgefund, make money smile. Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia, movement that inspires. De aprilactie van Bridgefund. Nu 3 maanden niets aflossen op een zakelijk krediet. Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt! Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 Nieuws. 7 uur. Ik ben Iris Schut. Het kabinet komt deze week met maatregelen tegen de gestegen prijzen. Zo gaat de kilometervergoeding met 2 cent omhoog en mensen met een bedrijfswagen betalen minder wegenbelasting. Er komt ook een extraatje voor arme huishoudens die de energierekening nauwelijks meer kunnen betalen. Tegen een jeugdvriend van Ridouan Taghi is levenslang geëist voor betrokkenheid bij 5 moorden. Justitie noemt hem een onmisbare schakel in de moordorganisatie van Taghi. De moorden werden steeds op dezelfde manier gepleegd. De slachtoffers werden gevolgd met een trekker onder de auto en daarna doodgeschoten. In Utrecht is bij een winkelcentrum een man in een scootmobiel in brand gestoken. Dat meldt de politie. De man werd door omstanders uit de scootmobiel gehaald en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de daders. En de goede prestaties van Brian Brobbey in de Premier League zijn ook Bayern München opgevallen. Ajax verkocht Brobbey vorig jaar zomer voor een bedrag van 25 miljoen euro aan Sunderland. Daar heeft hij nog een contract van ruim een jaar. Bij Bayern zou Brobbey de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Harry Kane. Krijgen nog het weer. Het blijft droog. Vannacht kans op vorst aan de grond in het oosten. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking, 's avonds regen in het westen. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen nog op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Utrecht en Bosch bij Waardenburg 7 minuten. En 2 stuks op de A27. De eerste tussen Utrecht en Gorkum bij Lexmond 17 minuten. En verderop Utrecht-Breda bij industrieterrein Avelingen 14. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 naar de Amsterdam, hectometerpaal 13,5. A2 Maastricht richting de Belgische grens 257,7 en de A7 Den Oever Amsterdam 34,2. A12 Arnhem-Ede 108,9 en verderop de A12 Utrecht-Maarn 65,4. A27 Hilversum-Utrecht 91,5 en de A37 Hogeveen richting de Duitse grens 25,3. A58 Vlissingen-Goes bij 167,2 en de A73 de laatste Venlo echt op de rem bij 26,0. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met eboekhouden.nl. Sst,

Radio 538, Floris hier. De hotline staat voor je open. In welke track heb je track? Drop het via de app van 538. Kun je even een berichtje inspreken? Wel zo leuk, dan kan ik je stem erbij horen. Misschien heb je wel iets van Hollandse bodem voor de Dutch 1000. Hoor je vanaf komende vrijdag hier bij 538. Maar het kan natuurlijk ook heel iets anders zijn. Even kijken, Jasmijn. Goedenavond. Wij zijn samen armbandjes aan het maken. En zouden heel graag het liedje Nine Child van Sabrina Carpenter willen horen. Fijne avond. Your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby. What do you call it? Stupid, or is it slow? Maybe it's useless, but there's a cuter word for it. up the dark. How on earth did our worlds collide? End of time. 538. Joris Molenaar. De hotline staat voor je open. Elke werkdag om 7 uur dan gooien we hem open. En dan kun je via de app van 538 alles doorgeven waar je zin in hebt. Even zo'n muzikaal pleziertje waar je zin in hebt. Alles kan het zijn. Nog leuker, spreek het eventjes in via de app van 538. Dan kan ik je stem er even bij horen. Dat is wel zo leuk. Even kijken, Daphne aan de telefoon. Hey, hallo. Hey, goeie avond. Hoe is het met de spierpijn? Het gaat. Het gaat. Want wat heb je gedaan vandaag? Ik heb iets meer dan 10 kilometer gewandeld. En ik woon in Zuid-Limburg, dus we hebben flinke heuvels hier. Oh, maar jij bent eens even lekker. Ja, het was natuurlijk best lekker weer vandaag. Goeie, ja. 17, 18 graden. Was het bij jou ook droog? Want het was in de meeste delen van Nederland droog, volgens mij. Ja, het was lekker zonnig. We hebben heel veel bloesem. Ik ben met een oppashond. We hebben tulpen gezien. Ik heb foto's van hem gemaakt. Het was heerlijk. Oh, wat leuk. Stuur anders even een fotootje via de app van 538. Dan zet ik dat even op mijn Instagram. Floris Molenaar. Dan kun je even mooi de bloemenvelden zien van in Limburg. Ja, is goed. Zal ik doen. Helemaal goed. Leuk. Hey, en maar 10 kilometer. Heb je echt zure kuiten dan? Of valt dat mee? Ik ben wel wat gewend. Ik doe een berg beklimmen. Oh. Maar het is best pittig hier in het zuiden om te wandelen. Ja, maar zeker zo de heuvel op inderdaad. Maar bergbeklimmen, ja. dan ga je dus naar de Alpen en zo. Ja, mijn moeder in Zwitserland. Ik ga volgende week daar weer heen. Dus wij zijn echt een bergfamilie. Maar echt gewoon met een touw en zo en met van die spikes aan je voeten en naar de top van een berg? Ja, met een touw, met de helm op, alle materiaal mee en dan rotsklimmen. Maar dat kan best een gevaarlijke onderneming zijn volgens mij. Ja, ik heb zelf heel veel geluk, maar de hele rest van de familie heeft al allemaal ongelukken gehad. Oh, echt? En, we doen het allemaal nog steeds. Oké, okay, dus uiteindelijk, het was wel herstelbaar, zeg maar. Ja, met de nodige schrammen en littekens zijn we er allemaal bovenop gekomen. Maar, achter elk litteken zit een mooi verhaal. Dus, het is een heel mooi verhaal. Dan heb je altijd iets leuks om te vertellen. Anders is het leven ook zo saai. Hè? Ja, dat is ook zo. Nou, jij bent in ieder geval, je hebt een veilige wandeling gemaakt. Wat dat betreft lekker in de heuvels van Limburg vandaag. Ja. En wat kan ik voor je draaien op 538? Een beetje in het teken van de Dutch 1000 die je vanaf komende vrijdag hoort. Dus van Hollandse bodem. Ja, ik wil vanwege het mooie weer heel graag Paolvidachten van Emma Eesters en Rolf Sanchez horen. Gaan we die voor je draaien. En succes met uitrusten. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Doei. A veces tomo pa poder desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy tarde. Sé que te perdí y nunca entendí por qué. Als al de keren dan mijn dromen over jou uit zouden komen, was je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je mannen, maar ik weet het is de werkelijkheid. Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás Quizás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. En daarom denk ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of gegeten. Ik ben al lang onder de eenzaamheid bezweken. Dat maak om niet op als jij er niet meer bent. Vamos tomando cuatro shots de tequila. Pa' que se dilate la pupila. Yo quiero verte bien todito el cuerpo. Que esta noche que te daré un muerto. Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn. Als ik je zonder jou ga ik dood van de pijn. Je zag op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet wat ik van jou. Porque sinceramente vale recordarte. Si tú no estás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. En daarom denk ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Ik het vol zijn verkloot. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat het leek alsof ik jou niet meer zag staan. En nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad. Tú volviste sin necesidad. Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad. Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn. Een schatje zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van slag. Ik viel je in mijn armen maar ik weet niet hoe ik van jou. Voy a ver y sé que voy a enloquecer. Het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou. Por eso tomo pa olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. En daarom denk ik om jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eenzaamheid bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Jouw hits, jouw 538. Radio down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down? Are jealous knowing we found some.

ben Floris en er zijn dino's gesignaleerd. De avond van 538. En Wil ook trouwens. 682 om precies te zijn. Ik weet niet of je een liefhebber bent van verkleedfeestjes. Ik heb dat niet echt. Het heeft altijd een sfeertje dat ik denk, dan moet ik heel raar gaan lopen doen. Daar hou ik niet zo van. Ik ben een beetje een degelijke gozer ben ik. Dus ik hou niet zo van verkleedfeestjes. Maar dit was dus een heel groot verkleedfeestje. Ik hou er heel erg van die bijzondere, bizarre verhalen. Gekke nieuwtjes. Altijd leuk om door te vertellen. Ik las vandaag dus ook weer iets. In Canada hebben ze 682 mensen op een plein gekregen in een dino-pak. Je hoort het goed, in een dino-pak. Dan vraag je je misschien af, nou, waarom? Heel simpel. Ze wilden het wereldrecord verbreken. Ze hebben nu dus het wereldrecord van meeste mensen op een plein in een dino-pak. Dat zijn er dus 682. Ja, hele plein vol. Kort daarna was het ook wel leeg trouwens, hoor. Toen was het helemaal uitgestorven. Maar goed, dat krijg je natuurlijk met dino's. 538. Favorite. Teddy Swims. Mr. Know-It-All. She like the love. She like the hat. I've seen it all. Too many times. Drowning more. She's dropping back. Fork in the road. Still be my star, baby, 'cause they- Er weer, hè? Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En ook wel leuk, elke woensdagochtend, dat is dus morgenochtend, ze rond de klok van 9:15 een nieuwe mop van Ari uit de kroeg in Amsterdam. Zullen we vast even een voorproefje doen? Maar wat is het nou? Nou. Die man die kwam vroeger altijd in de Amstel. Ja. En die kwam er met zijn zoon kwam er langs en toch even kijken hoe het nog in die Amstel is. En dit en dat. En die ging even een rondje lopen door de buurt. Ja, natuurlijk. Ik zei, nou, weet je wat, ik zei, dan loop ik wel even mee, dat vind ik wel eventjes leuk. Ja. En we lopen die ruimte erin. Hij zegt, nou wat, als je die schoenmaker, die zit er nog steeds. Ja, die zit er nog steeds. Ik zei, dezelfde dagen dan nog. Hij zei, oh, dan moet ik even naar binnen toe. Hij zei, voor de oorlog heb ik daar nog een paar schoenen ingeleverd. Nee. Ja, voor de oorlog een paar schoenen ingeleverd. Ik zei, nou ja, ik zei, we gaan even naar binnen toe. Hij zei, hey, wat is het? Ja, zit hij vroeger kwam ik. Hij zei, ik heb hier nog een paar schoenen ingeleverd om te laten maken. Meent u dat nou? Ja, ze hebben bruine schoenen, zwarte zool met lichte veters. Hij zei, nou, ik heb wel even gaan kijken achter. Dus je komt van achter vandaan. Hij zei, meneer, zijn dit zijn haar zo omhoog? Hij zei, ja, dat zijn ze. Hij zei, dat is de volgende week klaar. Morgenochtend, 6 uur, nieuwe 538 ochtendshow. En dus 9:15, een nieuwe mop van Ari. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck. Somebody else. somebody else. En Khalid, Save My Love bij 538. De 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt heel erg op Post Malone en Circles. Moet je horen. Oké, heb je enig idee? Heb je enig idee waar die op lijkt en welke het is? Het antwoord hoor je zo. Van Giethoorn tot Geldrop. En van Zoetermeer tot Zevenaar. Vanaf vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Vanaf vrijdag. De 538 Dutch 1000. Het buitenseizoen begint bij Bouwmaat. Van buitenverf tot overkapping en van regenpijp tot dakgoot. Dus haal alles voor je buitenklus binnen bij Bouwmaat. Op één plek, in één keer geregeld. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt. Bestel je materialen vooraf en we zetten binnen 2 uur alles voor je klaar. Bij Bouwmaat. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Obelink. Alles voor kampeergeluk. Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven. Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen. Alles voor kampeergeluk.